tu, gdzie zaczyna się jawa, a nie skończy sen. Ciemność w pokoju, zgaszone światło. Wiem, czego pragnie ona, wiem to i mam to. Tak jak to lubisz, gdy jesteś przy mnie. Ten dotyk powoli, slow motion i ty mnie. Negli ubrana, twojego ciała gra. Ta noc tylko ty i ja i pieprzyć cały świat. I sarnie oczy, melancholia nocy. Zatruci tym samym spragnienie miłości. Nieważne co myślisz i czy mi wierzysz, jestem dla ciebie, dla siebie bym już nie żył. Lubię patrzeć, kiedy naga bierzesz w łazience prysznic. Gorąca para, jak mgła na sosie, lekko cię zasłania. Poezja ciała, wysublimowana. Ta noc zabierze cię w mój świat. Na ciebie czekam, nie chcę zwlekać, to ten czas. Nie wezmę więcej niż mi dasz. W moich oczach ogień, to nie chcę go tobie dać. Twoje usta wysyłają zaproszenie. Piję z nich powoli, gasząc pragnienie. Potrzebuję cię jak nigdy. Wierz mi, to ta jedyna chwila, kiedy mogę uciec z śmierci. Znów tankuję czystą, nie stoję w korkach. Na ostatniej prostej, do czarnego worka. Tylko tu i teraz. I ty to wiesz, jeżeli życie kiedykolwiek miało jakikolwiek sens. Łapię ten czas, to nie może się skończyć. To musi wiecznie trwać, chociaż nic nie mówisz. Ja wszystko słyszę, inni mówią, tylko po to, by zabić ciszę. Przed nami nie jedna doba, nie będę z tym walczył. Po prostu się poddam, jeden oddech, jedno ciało. Jak złożenie w grobie, intymny dialog, konfesjonał, spowiedź. Ta noc zabierze cię w mój świat. Na ciebie czekam, nie chcę zwlekać, to ten czas. Nie wezmę więcej niż mi dasz. W moich oczach ogień, bo nie chcę go tobie dać. Pamiętaj, że mamy na zawsze siebie. Życie ciągle wystawia nas na próbę. Pewnie dziś mogę być tylko już ciebie. Proszę obejmij mnie, pocałuj czule. W powietrzu czuję autodestrukcję. To słowa prawdy, przeszyte bólem. To pomieszczenie jest ciasne i duszne. Proszę obejmij mnie, pocałuj czule. Odkryć to co nieodkryte, szept oddechów. Twoje ciepło zapach, syk węża z Edenu. Tego czasu zawsze jest za mało. Nieważne ile uderzeń serc nam pozostało. Jak anonimowi kochankowie, nieznani sobie. Jakby to był nasz pierwszy raz. Noc nad ranem oddaję ciąg kształt. Zaopiekuj się mną, nawet kiedy powodów brak. Ta noc zabierze cię w mój świat. Tu na ciebie czekam, nie chcę zmykać, to ten czas.